птичко, да ти знай, той, що съм имала, не съм те лъгала, не съм те мамила. Всичко, да ти знай, той, що съм имала, не съм те лъгала, не съм те мамила. Умръзна ли ти, кажи ми ти, какво ти смен тежи? 9 години ти любих, вярна ти бях до край. 9 години ме лъжеш, той, що ти дадох дай. 9 години ти любих, вярна ти бях до край. 9 години ме лъжеш, той, що ти дадох дай. Ти не ме лъжеш, той, що ти дадох дай.